بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. روایت امام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله یقول یوم القیامت، هر آینه خداوند یکه و یگانه می گفته است در روز قیامت، می فرماید که أين المتحابون بجلالي، کجاست شخصانی که به خاطر بزرگی من با هم دوستی کردند و به خاطر بزرگی من و به خاطر جلال من با یکدیگر دوستی کردند و دوست بودند. اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي، آنها امروز در سایه هم که جز آن سایه نیست جای بدهم برای آنها جای جدا کنم، آنها کجا هستند؟ از دوستان عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما را آگاه میکند که امروز در این دنیا ما و شما محبت و دوستیمان با برادران و رفیقان و دوستانمان تنها به خاطر الله باشد، به خاطر بزرگی خدا باشد، الله در روز قیامت در تگ سایه عرشش ما و شما را جای می کرده است که در آن روز جز سایه عرش دیگر سایه نیست. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت می کند.